ครบกันแล้วเหรอพอโกนผมให้แล้วยังอ่ะอุบาสกอ่ะพอโกนผมได้ยังอ่ะฮะไก่ยังถึงอีกพอโกนผมแล้วยังอ่ะโกนพอโกนแล้วก็โกนเสียเอาไว้ไหนอ่ะเอาไว้ฉลองวันปีใหม่ปีใหม่เป็นวันเป็นของใหม่ถึงจะเป็นของเก่าก็ยังเป็นของใหม่ตามสมมติเรียกกันเอาสมมติก็มีความสำคัญศีล5ก็สมมติศีล8ก็สมมติศีล227ก็เป็นสมมติแม้แต่พระนิพพานก็สมมติธรรมชาติของศีลที่ไม่ต้องสมมติจะศีล5ศีล8ศีล10ศีลอุโบสถศีลอุโบสถศีล227ศีลมากมายธรรมชาติศีลนั้นมีอยู่ทั้งนั้นไม่เอามาสมมุติก็เป็นศีลเหมือนกับแผ่นดินไม่สมมติว่าแผ่นดินก็มีอยู่ไม่สมมติว่าเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟน้ำลมไฟก็มีอยู่อย่างสัตว์ทุกอย่างเขาไม่ต้องพูดว่าแผ่นดินน้ำลมไฟแต่น้ำลมไฟก็มีดินน้ำลมไฟก็มีแก่สัตว์ทุกอย่างที่เกิดมาในโลกพูดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นสมมุติที่เอามาพูดเป็นสมมุติกันเอาของจริงที่มีอยู่มาสมมุติมาบัญญัติขึ้นเป็นภาษาเป็นคำพูดเป็นสื่อให้เข้าใจกันในด้านภาษาในด้านคำพูดจึงว่าสมมติเขามีความสำคัญคำว่าเงินคำว่าทองในเมื่อมีการสมมติขึ้นมาและเป็นของที่มีค่าเอามากมากมีกำลังเหนือ มีกำลังเหนือจิตใจของคนในโลกทั่วไปที่ยังติดอยู่ยังมีความยินร้ายยินดียังมีความยินดียินร้ายคำว่าเงินนี้ยังมีอำนาจเหนือกว่าจิตลายนั้นลายนั้นแม้แต่ที่จะบำเพ็ญตนเป็นนักบวชเงินคำว่าเงินที่เอามาสมมติกันก็ยังมีความสำคัญอยู่เหนือเพราะเรื่องสมมติก็เป็นเรื่องโลกใจยังติดอยู่ในโลกจะต้องติดทั้งหมดใจพ้นจากโลกพ้นจากกระแสโลกเรื่องของโลกทั้งหมดใจอยู่เหนือสิ่งนั้นๆจะมาครอบงำไม่ได้จึงว่าสมมติมีความสำคัญสมมตินั้นที่เราเอามาพูดกันพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระศุกร์พระเสาร์ดาวอะไรตาดาวอะไรพระอาทิตย์ก็มีความสำคัญแก่โลกพระจันทร์ก็มีความสำคัญแก่โลกแม้แต่ชื่อองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่และเป็นประโยชน์แก่โลกและชื่อที่ชื่อพระพุทธเจ้าชื่อที่สมมติเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์แก่โลกผมขนเล็บฟันหนังเป็นสมมติทั้งนั้นแต่เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาเป็นประโยชน์แก่ผู้พิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำเป็นธรรมจริงๆเป็นของเกิดจริงๆเป็นของแก่จริงๆเป็นของตายจริงๆแล้วจะไม่เป็นธรรมได้จะไม่เป็นธรรมะได้ยังไงอริยสัจพระพุทธเจ้าประกาศขึ้นในบริษัทใดบริษัทนั้นได้สำเร็จมรรคผลคือบริษัทนั่นรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางรู้แล้วเห็นแล้วไม่ยึดถืออริยสัจที่พระพุทธเจ้าประกาศและบริษัทนั่นได้ยินได้ฟังได้สำเร็จมรรคผลก็คือจิตนั้นรายนั้นรายนั้นปลดเครื่องถอดถอนสิ่งที่ยึดหรืออริยสัจที่ยึดถืออยู่นั้นปล่อยวางไปจิตนั้นก็เป็นจิตที่คลายจากความยึดถืออุปาทานที่ยึดอุปยตอุปาทานที่ติดอยู่ก็หลุดออกไปจึงให้พากันใส่ใจอริยสัจที่เรามีอยู่อริยสัจอย่าหมายถึงคำพูดในแบบในฉบับหรือในหนังสือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่าไปหมายที่เราสวดสาธยาย อย่างเดียวเรียกเป็นหมายว่าอันนั้นอันนั้นคืออริยสัจแต่หากว่าอริยสัจก็เป็นสมมุติอริยสัจของจริงมีอยู่ในเราแล้วทั้งร่างกายสรีระทั้งหมดอันนี้เป็นก้อนอริยสัจทีเดียวตาก็มีความเกิดหูก็มีความเกิดจมูกก็มีความเกิดลิ้นก็มีความเกิดกายก็มีความเกิดใจก็มีความเกิดมีความแก่มีความดับมีความเกิดมีความแก่มีความตายทำไมใจจึงมีความเกิดเกิดเป็นความคิดขึ้นเกิดเป็นความรู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นรู้ว่าเป็นอันนั้นรู้ว่าเป็นอันนั้นอันนั้นคือความเกิดเกิดเป็นความคิดความปรุงความแต่งอันนี้เป็นความเกิดในเมื่อความเกิดอยู่กับเราแล้วอริยสัจจะอยู่ที่ไหนเห็นความเกิดในเราเห็นอริยสัจเห็นความดับในเราก็เห็นอริยสัจในเมื่อเห็นความเกิดความดับในเราเป็นเราเราเป็นของสิ่งที่เกิดดับแล้วจะไปยึดถือว่าเราเป็นเราได้ยังไงจึงให้สำรวมโอปนายโกน้อมเข้ามาเอาอริยสัจเป็นอารมณ์เอากองเรากองเกิดกองแก่กองตายเป็นอารมณ์เอาของเกิดแก่เจ็บตายเป็นอารมณ์เอาเราเป็นอารมณ์เอาสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในเราเป็นอารมณ์เรียกว่าใจของเราอยู่กับอริยสัจเอาอริยสัจมาเป็นอารมณ์ของใจเอาอริยสัจมาเป็นอารมณ์ของใจเอาอริยใจอยู่กับอริยสัจเราจะต้องรู้จะต้องไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะรู้อยู่ด้วยกันอย่างนั้นอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาจะไม่รู้เห็นเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ไกลมันอยู่คนละโลกโลกอริยสัจมันโลกอยู่กับเราแต่ใจของเรามันส่งออกไปโลกข้างนอกโลกเขาโลกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะไปเห็นอริยสัจที่มีอยู่ในเราได้ยังไงมันก็หลงเท่านั้นหลงแล้วก็หลงหมดเขาสมมติอะไรบัญญัติอะไรเขาสมมติอะไรเขาบัญญัติอะไรขึ้นมาว่าตามเขาหมดว่าดีก็ดีกับเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีกับเขาเจอของที่ดีก็เพลิดเพลินลื่นเลิงเจอของที่โลกเขาว่าไม่ดีก็เศร้าโศกเสียใจเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์เจอความแก่ก็ยังเป็นทุกข์เจอความเจ็บไข้ใดพยาธิก็ยังเป็นทุกข์เจอความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่เจอญาติของเจ้าแก่ของป่วยไข้ก็เป็นทุกข์เจอญาติของเจ้าของตายก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าคิดว่าเจออริยสัจเสียรู้เห็นว่าสิ่งที่เจอนั่นเป็นอริยสัจเป็นของจริงความทุกข์จะไม่มีความทุกข์จะไม่เกิดเพราะอริยสัจเป็นธรรมที่จะดับเสียซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเพราะนั้นเป็นน้องแวง ไปน้องแวงที่ไรเอ่ยยังคิดว่าน้องแวงสงบวิเวกดี ไปทีไรก็ยังคิดว่าสงบวิเวกดีคนไปอยู่น้องแวงคนมีบุญก็ยังคิดอยู่ท่านบุ้งเป็นคนมีบุญนะได้เสวยของทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรมาพ่าลงตาสงวนก็ผูกไปแล้วอะไรก็ทำไปแล้วหมดคนสวยของทิพย์ลงตาสงวนยังจะไปสร้างอันนั้นสร้างอันนี้อยู่นะอันนี้ก็ไม่ใช่ของก้อยนะขนาดสี่ขาแล้วก็ยังคิดจะสั่งนั่นสั่งนั่นสั่งอะไรตัวละนั่นอันนั้นนะจริงถ้าก็ไปเพ้อฝันตามใจอันนั้นนั่นนะหลงสังขารสังขารมันไม่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นสังขารนะมันบอกมันไม่ได้บอกเป็นอะไรแต่เจ้ากิเลสของเรามันบอกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราไปเสียหมดวันนั้นมาพูดยังไงดินตรงนั้นแต่หากว่ามันเป็นดินไม่มีต้นไม้มีแต่หญ้าขุดจะเป็นยังไงอาจจะถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่เป็นไรดอกไปดูจุดที่เพื่อนให้ลูกศิษย์เพื่อนขุดไม่รู้จะไปขุดทำไมมาดูเขาอยู่เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเขาอยู่ยังไงเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรถึงเวลาฝนตกมาเขาก็มียาคุมถึงเวลาปกตกฝนตกมาเขาก็ยาก็เกิดมาก็ทำให้เป็นป่าเขียวขึ้นมาป่าหญ้าก็เป็นธรรมชาติของเขาเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นธรรมชาติไว้ก็ดีอันนั้นเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาส่งเสริมเราก็ต้องให้มีส่วนได้ร่วมกิจกรรมเรียกว่าอนุรักษ์กับเขาบ้างยินไหมหลวงตาสงวนนะอย่าไปหาคนนั้นขุดคนนั้นขุดนะถ้าหากว่าอดไม่ได้ก็โน่นน้ำแห้งดีๆซะก่อนก็อย่าไม่ยังก็ไม่ต้องไปทำหรอกถ้าหากว่าจำเป็นควรจะทำจะจัดการเองหรอกก็เหลียวดูอยู่น้ำแห้งดินในห้วยที่มันเป็นปุ๋ยจะให้เข้าขึ้นลงตาสมบูรณ์ไม่ต้องไปคิดหรอกอยู่เฉยๆเดินไปไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนั่งนั่งตรงไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอแล้วเราไปอย่าไปส่งเสียงดังหลายไม่อยากให้พากันส่งเสียงดังแม้แต่พูดก็หัดพูดได้ยินกันจำเป็นจะต้องพูดดัง